delikatny, quasi-fortepianowy wstęp do pokazów Expo 90. Prolog. Ryuichi Sakamoto światową sławę zdobył przede wszystkim jako twórca muzyki filmowej, a także aktor, performer, multimedialny artysta, założyciel tria Yellow Magic Orchestra. W wywiadzie dla magazynu Sound on Sound kompozytora przedstawiano jako twórcę będącego dla Japonii na równi cennym artystą, czym dla zachodniego świata byli Brian Eno, David Bowie i David Sylvian. Zresztą z wymienionymi Ryuichi kilkakrotnie współpracował. Powróćmy na Expo 90 do Osaki. W japońskim pawilonie elektryczności Ferii Barw przedstawiono muzykę będącą fantazją światła i życiowej energii. Przy syntezatorach i akustycznych bębnach Ryuichi Sakamoto. Ostro, a po 5 minutach lirycznie. dynamiczna zielona oaza i liryczny, panoramiczny widok. Unikatową płytę Sakamoto The Fantasy of Light and Life mam dopiero od paru tygodni. Przypadkowa zdobycz, jak to bywa, z niespodziewanymi odkryciami. Słynny japoński pianista, syntezatorzysta, kompozytor już w roku 1990 był na progu wielkiej kariery. Oscar 87 za współautorstwo muzyki do wielkiego filmu Bertolucci'ego Ostatni cesarz. Kontakty ze światem superprodukcji przyniosły naszemu muzykowi wiele nagród i artystycznych satysfakcji. Komponował do filmów Almodovara, Oliviera Stone'a, Briana De Palmy i wielu innych reżyserów kina. A dziś wspominamy El Muzykę, o istnieniu której dowiedziałem się dopiero niedawno, ponad 30 lat po jej realizacji. Ryuichi Sakamoto, narodziny światła i życia, stworzenie elektryczności oraz cudowny świat iluminacji. W sumie trzy tematy w klimatach science fiction. Narodziny światła i życia, stworzenie elektryczności oraz cudowny świat iluminacji. Zmarły w Tokio w marcu po długiej chorobie Ryuichi Sakamoto wykorzystywał głównie japońskie syntezatory sprzed technologicznego przełomu. Pozostawał wierny również starym komputerom. Jego olbrzymi kompozytorski dorobek został wydany w ponad 100 kompaktowych albumach. Jak mówił, najbardziej cenię pionierskie syntezatory Arp Odyssey, IMS Synthi oraz Prophet Model 5 za ciepłe barwy i modulacje szumowe. A spośród dzieł klasyków, które go inspirowały, wymieniał Glenna Goulda, bachowskie wariacje goldbergowskie oraz utwory Chopina. I oto muzyka wystawowa z Sakamoto, uświetniająca japoński pawilon elektryczności na Expo 90. Dwa kolejne utwory. Ogrodowy koktajl światła oraz oaza światła. Przez 7 minut. unikatowy album. Odkrywana po latach ilustracyjno-funkcjonalna L-muzyka autorstwa Sakamoto. Syntezatorowa fantazja światła i życiowej energii. Do tej japońskiej projekcji dołączy teraz Przemysław Ruć. Jeden z wielu autorskich albumów kompozytora nosi tytuł Painting. Premiera nagrań miała miejsce w 2012 roku, także w programie trzecim. O większości utworów z tej malarskiej płyty wydano opinię, iż jest to muzyka wypełniona chłodem i zimnym, jak przestrzenie wszechświata. A w utworze najdłuższym, zrealizowanym z Adamem Burkowskim z Endorfiny, odnajdziemy wizję niezwykłych krajobrazów, wiodących do programowanych sekwencji, nawiązujących do tradycyjnej szkoły berlińskiej. Ponad 20 minut trwać będzie premierowa penetracja tego tajemniczego utworu, nazwanego przez okazjonalny duet Zakamarki naszego ego. Czyżby L-muzyczny wariant dźwiękowego lustra? Przemysław Ruć i Adam Burkowski. kompozytorskie refleksje na temat ludzkiego, mentalnego interioru. Tytuł Zakamarki naszego ego. Nagranie otwiera płytę Painting. W projekcji Studia Muzyki premiera spóźniona o 11 lat. W opinii słuchaczy pojawiło się porównanie do Picture Music Klausa Schulze. Ktoś inny stwierdził, iż trzeci utwór Przemysława Rudzia z owej płyty o tytule sugerującym ból tworzenia przywołuje powstawanie nowego układu planetarnego. No cóż, nieposkromiona wyobraźnia podpowiadać może różne skojarzenia. Posłuchajmy zatem na zakończenie, jak z kosmicznej materii wyłania się nowa gwiazda. Przemysław Rudź. Dziękuję Państwu.